بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الفرع الرابع. تكيندليا ندرس زيتو katika itikadi وكupitia kitabu hiki شرح لمعة الاعتقاد للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. نبادو تنصوما وتنغليزي اليويكا هابا المؤلف رحمه الله أكيزنغمزي القواعد الهامة في باب الأسماء والصفات أكيلزي مسينجي ينيو مهم كتك جامبه لينام لانغه وصفة الله سبحانه وتعالى نمجناياك. ولا نزال في القاعدة الثانية نبادو توبو كتك قاعدة يبيلي في أسماء الله. قاعدة هي يمجيكيتا كن يكزنغمزي مجينة الله سبحانه وتعالى. نكما لفوليزا المؤلف رحمه الله كما بچيني قاعدة هي كنا متاوي منة، وتحت هذه القاعدة فروع. نچيني قاعدة هي كنا متاوي تملسو متاوي لكوانزا كذلك لبيلي قد درس يجانا تقسوم الفرع الثالث، واليوم نواصل الفرع الرابع تاوي لن قد قاعدة هي يكوهس مجينة الله. قاعدة هي نهوس مجينة الله سبحانه وتعالى. ويفو تاوي لن يقول الشيخ: كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا، ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله. katika قاعدة هي au katika faru hii ya nne pametajwa jambo muhimu sana hapa. Anasema kullu ismin min asma'i llahi, kila jina miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, jina lolote katika majina yake Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yadullu ala dhati llahi, basi na hakika hilo jina linajulisha juu ya dhati ya Allah, kwa maana linamjulisha yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Dhatuhu, dhati yake, maana yake ni pale ambapo zimekusanyika sifa zake, pale ambapo tarakabat alaiha sifatuhu, ndiyo dhatullah, pale ambapo zimepandika na zimejikusanya sifa za Allah, ndiyo dhati ya Allah, kwa maana ndiyo yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kila jina katika majina yake, kwa hakika jina hilo linajulisha juu ya dhati yake Allah, linamjulisha yeye. Wa min haythu hadha al-ma'na, na kwa upande wa maana hii, kama wanavyosema maulama, fa asma'u Allah subhanahu wa ta'ala kulluha mutaradifa, basi majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yote yamefanana maana kwa upande huu, kwamba yanamjulisha Allah. Kwa hiyo ukisema Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Aziz Al-Jabbar Al-Quddus As-Sami' Al-Basir, yote haya na maana moja kwa upande huu, kwamba yanamjulisha Allah subhanahu wa ta'ala. Min haithu dilalatiha ala dhat, kwa upande wa majina ya Allah kujulisha juu ya dhati ya Allah, kumjulisha yeye mwenyewe. Fahiya mutaradifa, basi hayo majina ya Allah yanafanana maana zake. Ndio maana maneno haya kullu ismin min asma'illahi, kila jina katika majina ya Allah. Fa innahu yadullu ala dhatillahi, kwani hakika hilo jina linajulisha juu ya dhati ya Allah. Hili ni jambo la kwanza. Lakini pia wa ala sifati allati tadammanaha, na juu ya sifa ambayo limebeba hilo jina sifa hiyo. Wa ala sifati allati, na juu ya sifa ambayo tadammanaha, limebeba hilo jina hiyo sifa, ay asmaullah subhanahu wa ta'ala, tushtaqqu minha as-sifat, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala zinatolewa katika majina yake Allah sifa. Kwa hiyo ukisema al-ghafur, Allah ni mwenye kusamehe, panatolewa katika jina hili al-ghafur sifatul maghfirah, sifa ya kusamehe. Ukisema ar-rahim, mwenye huruma, inatolewa katika jina hili sifatul rahma. Wazi? Ukisema al-azim, aliye mkubwa, inatolewa hapo ndani sifatul azama, sifa ya ukubwa. Al-alim, Allah mjuzi, jina lake hilo al-alim, ndani ya jina hili tunatoa sifatul ilm. Al-hayyu, Allah ni al-hayyu, jina lake hilo yuko hai, ndani ya jina hili tunatoa sifatul haya, ila akhirih. Kwa hivyo majina ya Allah, Sheikh anatufunza hapa faida ya kwanza, yanamjulisha Allah. Majina yote yanamjulisha yeye. Lakini wa ala sifa allati tadammanaha, na yanajulisha juu ya sifa ambayo limebeba hilo jina sifa hiyo. Sasa asmaullahi, kuna kitu nisikize kwa makini hapa ili tuelewe hapa. Sasa haya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo yanatupa jina la Allah, na ndani yake katika hilo jina inachukuliwa sifa ya Allah. Katika haya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ndani yake inachukuliwa sifa, kuna ambayo yanaambiwa ni mutaaddia, athari zake hayo majina ni yenye kumfikia kiumbe, na athari ya majina hayo haiishii kwa muumba. Mutaaddia. Na kuna mengine katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ghairu mutaaddia, athari yake haimfikii kiumbe, bali athari inaishia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutoe mfano ili tuelewane. Ismullahi al-azim, jina la Allah aliye mkubwa, anaitwa al-azim, ismun min asma'illahi ta'ala, sawa sawa. Ndani ya jina hili tunapata sifa gani? Sifatul azama, sifa ya ukubwa. Sasa hili ni jambo lake Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba yeye ni al-azim, walahu sifatul azama, na ana sifa ya ukubwa. Athari ya jina hili ni qasir, na qasirun ala Allah ta'ala, inaishia kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika al-hayy, aliye na uhai, ni jina la nani hili? Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatoa sifa gani ndani ya jina hili? Sifatul haya. Wanasema hadhihi sifa qasira ala Allah azza wa jalla, ni jambo linalomhusu Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe. Kwa mfano wa majina haya ambayo yanaambiwa ghairu mutaaddiya, athari zake hazimvuki Allah. Kwa majina kama haya yanatupa vitu viwili peke yake. Cha kwanza, yanatupa jina katika majina ya Allah, lakini cha pili, yanatupa sifa katika sifa za Allah. Wantaha al-amr, na jambo limeishia hapo. Alafu kuna asma ambazo ni mutaaddia, athari zake zinaenda pia moja kwa moja kwa kiumbe, pamoja na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atabakia na sifa hizo. Kwa mfano al-ghafur, jina la Allah al-ghafur, mwenye kusamehe. Kupitia jina hili tunatoa sifa gani? Sifatul maghfira, sifa ya kusamehe. Allah subhanahu wa ta'ala ni al-ghafur jina lake, walahu sifatul maghfira, na ana sifa ya kusamehe. Jambo hili limeishia kwake, kwani anajisamehe mwenyewe. Ina athari sasa hii, athari yake inaenda kwa nani? Hili jina atharuhu mutaaddi, athari yake inakwenda kwa makhluq. Bimaana min al-athar annahu yaghfiru dhunuba ibadihi, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe makosa ya waja wake. Sifatu rahma, tumeitoa katika jina ar-rahim, mwenye huruma. Hilo ni jina, sifa yake ar-rahma. Athari ya sifa hii inabakia kwa Allah au inaenda pia kwa kiumbe? Kwa kiumbe. Anawahurumia waja wake, haibaki kwake peke yake, kwa maana kajihurumia yeye. Kama ulivyokuwa ukubwa wake yeye na uhai wake yeye subhanahu wa ta'ala. Ama rahma, anawahurumia nani? Anawahurumia viumbe wake. Athari ya sifa hii, sifatu rahma, ni nini? Ni mutaaddia. Na ndio maana ukiwasoma wanawachuoni, huyu Ibn Uthaymeen katika Al-Qawa'id Al-Muthla fi sifati Allahi wa asma'ihi al-husna, alipokuwa akizungumzia masala ya at-taaddi wal-luzum, akatoa mfano wa aya katika suratul Maida, Allah akiwazungumzia wale al-mufsiduna fil ardh, wale wenye kufanya ufisadi katika ardhi. Innama jazaa alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim min khilaf al-ayat. Kule mwishoni Allah akasema, illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim, isipokuwa wale ambao wametubia katika hao majambazi wafisidifu katika ardhi, isipokuwa wale ambao wametubia, min qabli an taqdiru alayhim, kabla ya nyinyi kuwakamata wao. Allah amewaengaenga, wamefanya ujambazi wao, lakini hawakutiwa mbaroni. Basi maadamu wenyewe waliacha lile jambo kabla hawajakamatwa, basi msiendekeze historia. Kwanza unajua huyu wenzake wako magereza, wale wanaoza huko kadha kadha, alishaacha. Illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim, ila wale waliotubia kabla ya nyinyi kuwakamata wao. Fa'lamu, basi fahamuni, anna Allah ghafurur rahim, kwamba hakika Allah akaleta majina yake ni mwingi wa msamaha, ni mwingi wa huruma. Haya majina hapa, fa inna Allah ghafurur rahim, tunapata sifa mbili, sifatu madha almaghfira na sifatu madha arrahma. Athari yake ni nini? Athari yake ni kwamba jueni kwamba Allah naye ashawasamehe hao, si wametubia. Fa inna Allah ghafurur rahim. Allah alipotaja majina haya, hakika Allah ni ghafurur rahim, wala hakuna haja ya kusema tena fa inni ghafartu lahum. Ishaeleweka athari ya majina haya, itakuwa majambazi hawa waliotubia washasamehewa. Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema li'anna muqtada hadhain al-ismayn, kwa sababu hukumu pelekea la haya majina mawili. Li'anna muqtada hadhain al-ismayn, kwa sababu pelekea na hukumu ya haya majina mawili, an yakuna Allah ta'ala qad ghafara lahum dhunubahum, ni iwe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameshawasamehe wao madhambi yao, wa rahimahum, na amewahurumia, isqati alhaddi anhum, kwa kuidondosha hukumu kwa wao, hatu wakata tena mikono yao wala miguu yao, kwa sababu walitubu kabla hatujawakamata sisi. Na Allah anatuambia jueni, inna Allah ghafurur rahim, kwamba Allah ni mwingi wa maghfira, ni mwingi wa nini, huruma. Athari iliyopatikana katika majina haya ni mutaaddi, ghairu qasir ala al-khaliq, wa innama tajawazahu ila man, ila al-makhluq. Jina la Allah as-sami', mwenye kusikia. Tunatoa sifa gani hapa? Sifa tu yesh as-sam', sifa ya kusikia. Athari yake hii ni mutaaddi. Sifa ya kusikia inaacha athar ipi hiyo? Ni athari gani inayopatikana kwenye sifa hii? Anna Allah azza wa jalla yasma'u sirra aywatha wan najwa, Allah anasikia kila kitu, anasikia minong'ono ya siri, anasikia siri na ile minong'ono ya sauti ndogo ndogo. As-sami' ni mwenye kusikia. As-sam'u sifatun lah, athari yake, hakuna kitu asichokisikia Allah subhanahu wa ta'ala, si tu yale ambayo mnayazungumza kwa makelele, hata yale ya siri au mkanong'ona au mkazungumza kwa ishara, mkakonyezana pale, kwa maana wakati umefika huko tufanye jambo letu hapo, mkakonyezana au mkatingisha pua, hakuna siri hapo kwa Allah. Nyinyi mko peupe, mnajidanganya tu. Ndiyo katika suratul Mujadila Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza tukio la Khawla bintu Thalaba na mumewe Aus ibn Samit, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Hebu angalia aya hizi, kwa hakika ameisikia Allah kauli ya mwanamke ambaye anakujadili wewe Muhammad kuhusiana na mume wake, watashtaki ila Allah, na anaelekeza mwanamke huyu mashtaka yake kwa Allah, akuja kusimulia kwamba mume wake amemfanyia dhihar, kamfananisha yeye na mama yake. Angalia, wallahu yasma'u tahawurakuma, na Allah anayasikia majadiliano yenu wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huyo mwanamke anavyokulalamikia mume wake alivyomfanyia. Allah anasikia hayo majadiliano, hiyo debate baina yako na Mtume alayhi salam, Allah anaisikia baina ya huyu mwanamke na Mtume alayhi salam. Kwa nini? Inna Allaha sami'un basir, hakika Allah ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Akiwa juu ya mbingu saba ala arshihi, kamsikia Khawla akilalama kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio athar ya kuwa yeye Allah ni as-sami'. Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kama alivyotaja riwaya Imamu an-Nasa'i katika sunani yake, kadhalika Imam Hakim anasema Aisha, tabarakalladhi wasi'a sam'uhu al-aswat, ametukuka Allah ambaye umeenea, umezienea usikivu wake sauti, usikivu wake umezienea sauti. Wallahi inni na fil hujra, Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema mimi niko ndani ya chumba changu, wa innahu la yakhfa alayya ba'dhu hadithiha, na hakika mambo yalivyo yalikuwa yanajificha mimi kwangu baadhi ya mazungumzo yule mwanamke, niko chumbani na yeye anazungumza na mtume pale, lakini baadhi ya maneno anayozungumza na mtume nilikuwa siyapati vizuri, na niko hapa chumbani, wao wako hapo nje. Wallahu jalla wa ala fauka arshi, Aisha anasema na Allah jalla wa ala aliye juu ya arshi yake, alin ala khalqihi sami'a qawlaha, aliye juu ya viumbe wake ameisikia kauli ya khawla. Mimi niko hapa chumbani sijasikia kitu. Riwaya hadhihi inda Imam an-Nasa'i. Nini tunajifunza hapa? Msitoke nje ya darsa. Tunajifunza kwamba katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna ambayo yanatupa vitu vitatu, na haya ni yale ambayo yanaambiwa ni mutaaddiya. Kitu cha kwanza yanafahamisha kwamba hilo ni jina la Allah. Kitu cha pili kwamba hiyo ndani yake pana sifa ya Allah. Cha tatu athari inayokwenda kwa kiumbe. Hadhi asma mutaaddiya, na unaweza kusema pia sifatu mutaaddiya inakubalika. Na kuna katika majina ambayo ni ghairu mutaaddiya, yasiyokuwa mutaaddiya. Haya yasiyokuwa mutaaddiya yanatupa vitu hivi, yanatupa viwili tu. Kitu gani na gani? Kwamba yanatupa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, na cha pili nini? Sifa min sifati Allah subhanahu wa ta'ala. Mmenielewa kidogo? Ikiwa mmeelewa, alhamdulillah. Sehemu hii tulabu ilmu hawaelewagi, ashilia mbali awamu. Nilikuwa nafikiria nasomeshaje hapa hawa wazee eh? Haya, alfaru'u rabi'u, kifungu faru'u ya nne, kullu ismin, tunarejea ili tupite sasa. Kila jina min asma'illahi, miongoni mwa majina ya Allah, fa innahu yadullu ala dhati Allahi, kwani hakika hilo jina linajulisha juu ya dhati ya Allah. La kwanza hilo, jambo la kwanza hilo. Wa ala sifa allati tadhammanaha, na hilo jina pia linajulisha juu ya sifa ambayo limeibeba hilo jina, sifa hiyo. Lakini la tatu, wa ala al-athari al-mutarattib alayhi, na juu ya athari yenye kufungamana juu ya jina hilo. Inkana, ikiwa litakuwa hilo jina mutaaddia, litakuwa nini? Ni mutaaddia. Kwa hiyo tutapata hizo faida tatu hapo tu. Sasa baada ya kusema haya, Ibn Uthaymeen anazungumza jambo jingine, alafu aje kutoa mifano ya almutaaddi wa ghairu mutaaddi, kitu ambacho wewe ushakielewa. Baada ya kuyasema haya, Sheikh anasema wala yatimu al-imanu, na wala haitotimia imani bilismi, kwa kuliamini jina, illa biithbati dhalika kullihi, illa kwa kuyathibitisha hayo yote, illa biithbati dhalika kullihi, isipokuwa kwa kuyathibitisha hayo yote, hayo matatu kwenye hilo jina ambalo nini? Mutaaddia. Imani yetu juu ya kuamini majina ya Allah, ikiwa jina hilo la Allah ni mutaaddi, haitimii mpaka tuyathibitishe hayo mangapi? Matatu. Sasa Ibn Uthaymeen ameanza kinyume, ameanza na ghairi almutaaddi kwenye kutoa mifano, alafu akaja na nini? Na almutaaddi. Wewe hii haitokuchanganya tena, kwa sababu tushaeleza, ndio maana nilisimama kueleza. Kwa hiyo haya maelezo hata yaje kinyume nyume, wewe ushaelewa muradi, si ndio? Eh, mithalu dhalika fi ghairi almutaaddi, mfano wa hayo katika lisilokuwa mutaaddi. Jina lisilokuwa mutaaddi linatupa faida ngapi? Ili kama umeelewa ngapi? Faida ya kwanza, ismun min asma'illahi ta'ala. Ya pili, sifa je kuna ile ya tatu la ahsanta ahsanta barakallahu fi mithalu dhalika fi ghairi almutaaddi mfano wa hilo eh katika lisilokuwa mutaaddi alazimu ni jina alazimu fala yatimu aliimanu bih haitotimia imani ya kuliamini jina hilo hatta nu'mina mpaka tuamini hatta nu'mina bi ithbati isman min asma'illahi dalan ala dhatihi ta'ala mpaka tuamini bi ithbatihi kwa kulithibitisha hilo jina isman kwamba ni jina min asma'illahi katika majina ya Allah dalan ala dhatihi ta'ala lenye kujulisha juu ya dhati ya nani ya Allah ta'ala jambo la kwanza lakini la pili wa ala ma tadammanahu min as-sifa na juu ya lile ambalo imebeba ndani yake hilo jina mina sifa katika sifa wa hiya al-azamatu nayo nini hiyo ni al-azama hadha ghairu al-mutaaddi faida zake ni hizo mbili jina la kujulisha dhati ya Allah na sifa ya Allah ahsantum wa mithalu dhalika fil mutaaddi na mfano wa hilo haya aliyosemwa katika mutaaddi الرحمن نيني هيو ني جنا الرحمن مwingi wa nini mwingi wa rehma fala yatimu aliman bi haitotimu imani ya kuliamini jina hili kama vile anasema mpaka tuamini vitatu fala yatimu aliman bi na haitimu imani ya kuliamini jina hili hatta nu'mina mpaka tuamini sisi bi ithbati isman min asma'illahi kwa kulithibitisha jina hilo kwamba ni jina miongoni mwa majina ya Allah dalan ala dhatihi ta'ala ambalo linajulisha juu ya dhati ya Allah ta'ala cha kwanza hicho cha pili wa alama tadhammanahu min as-sifa na juu ya kile ambacho imebeba jina hilo katika sifa wa hiya ar-rahma nayo nini ni sifa ya rahma hicho ni changapi hicho cha pili kuna cha tatu wa alama tarattaba alayhi min atharin na juu ya kile ambacho kimejengeka juu ya hilo jina katika athari wa huwa annahu yarhamu man yasha nayo hiyo athari ni kwamba yeye Allah anamhurumia mtakaye idhan alism idha kana ghaira mutaaddi tunapata vitu viwili tunapata kuthibitisha kwamba ni jina la Allah lenye kujulisha dhati yake kadhalika tunachota hapo ndani sifa katika sifa za nani za Allah na ikiwa jina ni mutaaddi eh ili maana yake ikiwa ni mutaaddi athari yake inakwenda kwa makhluq pia tunapata vitu vitatu tunapata kwamba ni jina la Allah lenye kujulisha dhati yake cha pili tunachukua ndani yake tunachota sifa katika sifa za Allah la tatu athari ambayo inakwenda وكيومبه شاء الله سبحانه وتعالى والله أعلم والحمد لله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا